што б гэтым, сказаў Алесь, паспрабуем самі потым разабрацца. Дык вось гаварылі мы з хлопцамі многа, між іншымі з тымі, што за нас тады заступіліся.